Thank you. evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, çok uzak değil yakın bir ülkede. Sevimli uslu, küçücük gözlü, küçük kediler varmış. Yemekleri ortak, yatakları birmiş, sevinçleri hepsininmiş. Duman rengi, açık kahverengi, küçük kediler varmış. Ülkenin yanında dönemeci dönerken, rüzgarların sağında, ormanların solunda, sesli hırslı kocaman gözlü büyük kediler yaşarmış. Sabahları okumakla, akşamları düşünmekle, gündüzleri çalışmakla, geceleri konuşmakla, yorgun gözleri, şişmiş elleri, büyük kediler yaşarmış. Hangi kediler gibi yaşamak istersiniz? Sevimli uslu, sesli hırslı, hangi kedilerdensiniz? Siz kardeşler hangi kedileri seversiniz? Hangi kediler gibi yaşamak istersiniz? Sevimli uslu, sesli hırslı, hangi kedilerdensiniz? Believe. Of art. your mouth a little weak when you open it to speak. Are you smart? Thank you. Sleep in the sand.